Bueno, eta oain informatibo hauetan izaten den bezala, pues Isaren kronika izango dugu, bete telefonoaren bestaldean, Hamburgotik egiten digun kronika entzungo dugu, eta uste gaur Hamburgotik bada ere, Neurrosen inguruan hitz egingo digula, Kurdistani buruz, ez? Gabon, Isa? Bai, ba, zuk esan bezala, bueno, oraindikan berez, bueno, azibia berez Nevroz, Noruz, izen ezberdinak ematen zaio jaioni berez, zenbait lurraldetan urte berriaren jaia, eta, bueno, besterik, eta baina bai dela, ez, urte berriaren jaia zenbait lurraldetan, ba, ekialde urruna edo deitzen dugun, ikialde hurbila barkatu deitzen dugun horretan. Noruz, Nevroz, martxoaren 20an, beste batzuk udaberriaren hasierarekin kokatzen dute. Kurdistanen, zuk esan duzun bezala, Kurdistanen ez da bakarrik urte berria, ez da bakarrik udaberria, Kurdistanen borroka eguna, aberri eguna da. Eta hasiak dira Nevroz ospatzen Kurdistanen, hemen dakat lista zerrenda luzea, zenbait herri hiri, bueno, neuk ezagutzen ez ditutenak, beste zenbait, bueno, noizbait entzuna ditutenak, baina aipatzekoa da, ba, jaiak eta ospakizunak eta protestak, ba, Kurdistanen bai eta Turkiako hiri handietan ere hasiak direla, ba, Istanbulen besteak beste kurdiar asko eta asko bizi direlako, ba, errefuxiatu bezala edo beren etxeak eta beren lurraldeak galduta hiri handira joan behar izan zutelako. Hasiak dira beraz ospatzen, ja milioiak dira leku ezberdinetan kalean direnak, eta denek daukate ba, eskaera berdina edo lema berdina, eta da otsalan entzat askatasuna, otsalan askadezatela, eta Kurdistani behingoz beren estatusa, bere herri bezala, ba, errekonozitzea eskatzen dute gaurko Nevroz jaietan. Badira hemen, bueno, zenbait hiri, ba, bai ezautze ditutela, eta gainera gogoratzen diatela, ba, ni edo gu ere, ba, Kurdistane Nevroz ospatzen egon du ginela, oain dela ja urte batzuk, baina Van hiri, ba, bueno, handi xamarra eta mendietan egia dagoena, eta beti ere Nevroz ospetsua izan dena, ba, bertan milaka persona elkartu dira kulturaren parkean, banderak, Kurdistaneko banderak eta PKKaren banderak horri izan dituzte, eta, bueno, haien esaera edo hor bertan azaldutako diskursoen artean, zan, bueno, indarra badugula, aurrera jarraitzeko, eta gure indarrekin lortuko dugula bakea eta askatasuna. Manifestazio eta gero, ba, bertan musika ere izan zan, Sipan Selat eta Jivan Hatzu, bueno, musiko kurdia ezagunak. Beste hirietan hainbeste jai, eta, bueno, Merdin, bertan, Merdin ere nahiko hiri simbolikoa, oso errepresio handia jaso duen hiria da, eta bertan lau hizkuntzatan ospatu dute Kurdistan jaia, edo Nevroz jaia, kurdieraz, turkieraz, arabieraz eta sirieraz. Eta hemen eman duten mezua da, ba, Kurdistaneko gaia ez dala militarki konponduko. Bueno, gehiago dira hiriak, eta espero duguna eta aurrean duguna da 21an, hau da etzi, ameten diabakiarren izango dugun ospakizuna. Bertan da, bueno, jai nagusia, Nevrozen jai eta ekitaldi nagusia, milioi bat persona hurbiltzen da, naiz eta poliziak eta militarrek ostopoak jartzen saiatzen diren, baina ohiturazkoa da, ba, hortara jende pila saltzea, bueno, gu orduan ere diabakiaren ameten izan du ginenean, egia esan ezin da, zenbatu ezin da, ez da ere sensazioa eduki zenba jende den, ba, egun osoa eta gauez ere jendea gora eta bera dabilelako. Bueno, aurten gauza beresia edo badugu, behintzat neri ere, bueno, ba, poza eman ditena, eta da Euskal Herriko musikari bat izango dela, Nebros jaia ospatzen, eta Nebroseko estenatokian, hau da Fermin Muguruza irundarra horri izango da, etzi, Nebros ospatzen. Eta, bueno, bukatzeko gogoratzea lagun kurdiarrek idatzi duten bezala Nefros alde batetikan jaieguna dela, Nefros ere dolu eguna dela, eta hemen gogoratzen dute, ba, urtzen bait urtetan, mengo martxoako egun hauen inguruan, ba, alde batetikan jalabeien 8.000 hildako izan zirela gaz pozoentzuaren eraso baten bidez, bestela gazin Estambuleko auzo batean ere erailketak izan duzian Nebrosen inguruan, eta bueno, aurten izan dugu hor urtarrilean hiru emakume, hiru politikari kurdiarren erailketa. Bestetik, Nebros ere bada errealitate bat, ba, errealitate honetan gogoratzen dalako hor diren preso politiko pila hoiek, 10.000 preso politiko dira Kurdistan edo Turkian, gatazka honen ondorioz, Ocalan hor dago ere Imraliko Islan, urte askotako gatazka, eta oraindik ere militarra saiatzen da hor erasotzen. Aukera bat ere bada aurtengo Nebrosa, hor da, daude, hor dira ere elkarrizketa saioetan, hor, bueno, bake prozeso baten saiakeran dira, eta azkenik, bueno, ba, deialdia bada Nebros, ba, milaka eta milaka kurdiar badira mundu osoan, eta hoiek ulertzen dute Nebros, aurtengo Nebrosa, ba, deialdi bat bezala, bakerako, askatasunerako eta demokrazierako. Bueno, Isa, ba, hemendik ere espero dugu, ba, urrengo neurroza ezberdina izatea, ez ukitzea inbeste miseria, eta azkeneko hiru emakume kurdiar hauek akatu dituztenak, eta eskerrik asko kronikangatik, eta mucho hondi bat, hemendik. Vale. Ba, bai, bizi Nebros eta bizi Kurdistane. Berdin. Ahí va Nebros. Isa. Bye. Isa, ah, bye. Bye. Sí, la semana pasada no sé si hablábamos, creo, del día del preso político, para puede ser también día 20 mañana. Ayer se celebró ya, se realizó ayer. Bueno, sí, se está haciendo aquí una semana en general de exposiciones y tal, pero bueno, se hace referencia a la Comuna de París. Ajá. De 1800, no sé cuándo, ¿no? Sí. Sí, 1800. Sí. Y bueno, sí, se toma aquí al menos como Día Internacional del Preso Político. Bueno, vale, pues ya ves que aquí los estudios hoy estoy aquí en labores técnicas nomás, y ahí le tenemos a Kerman, que está cogiendo, está calentando. Con apoyo, ha ido con fuerzas. Ahí las damos. Pues nos quedamos con la canción de Fermín. ¿Eh? Bueno, Isa, ¿seas que niñan Fermín y Jodula o Fermín Muguruza y Jodu? Etzi joko du. Ah, etzi jodardu, vale. Zaita batean Bilabakiarren eta larun batean hemen bonen, baina kanpoan nago, baina bai, Nebroseko bi jaietan joko du. Batean bertan Kurdistanen eta gero hemen Alemanian. Ba, jai bikaina izango da orduan. Pena zehatu naiz ezin izan jotea bonea, bintzat ez dagoela, baina bueno, urrengoa maiatzean ere ikusiko dut, osak. Bueno, ba, mucho hondi bat eta beste bat arte. Vale, deituko dizut. Vale. Venga, eskerrik asko, zaindu. Bueno, aio Isa. Aio. Menuta berri. dugu omentzeko eguzkia Beste zugarri berriz erre dituz berriak Neuroz, alakiako doan Gernikak urduan, ez edorren azkar Neuroz, neurozen zutean Zalazkia virtuan Zer horren askar Urrak izkatzen du lama ez da itzalia Ferekatzen zaitut eta obainak agerian Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak Bestiaren agian pestuko duzu argiak Dupatxek urduera bizitzeko ikasia Alai dantzateko txekandaria txikia Alduzuko maien denontzako tokia Larun bateko amak handatu dute azea Giro rolloan neurozea Jazatia Kurdistan, Kurd, Irozekan, Neuroz Baha Hamda ben, Regi Neuroz, Regi Kurdistan, Regi Partia Karkara Kurdistan, Rojbaş Gerilla Zua erapitzen dugu omentzeko eguzkia Berekatzen zaitut eta lama ez da italia Autuko man jenden ontzako tokia Neuroz, alatxia doan Gernikak urduan, ez zer horren azkar Neuroz, neurozen zutera Zarrazkia bildua Let us speak when we speak. We sing to make you weak. We sing a song that makes us strong. You drive perky or bless a man be. Your intimidation is plain to see. This is a people that you cannot see. This uncharted, there is no trust.